passo a Agiac. Etorriak bidazoa txak saio berri ontara. Gaurkoan naiz eta ingeles ez izan, Mexikoko soinuak izango ditugu gure artean. Eta orain asteko jarri dudan kantua Dangerous Rhythm izeneko taldearena genuen eta haien diska irekitzen duen Up and Down doinua izan dugu, doinu diska hau 1981 garren urtean grabatua izan zen Ari Studioetan. Eta beno, bada bitxikeri bat disko hontan, zeren hau izan zen Mexikoko lehenetarikoa punk musika jorratzen. Eta horretarako bazuten lokal bat non talde asko etortzen ziren jotzera, Estatu Batuetako talde anitz etortzen ziren, eta olako batean etorri zen bertako soinu ingeniari bat eta izan zen diska hau grabatu izan zuena, Dangerous Rhythmen taldearen diska hau soinuak punk rock modukoak dira, baina baita ere rocka dute influentzia bezala, eta esan daiteke punk rocka barnean duen lehendabiziko diska mexikarra izan zela. Ea, entzun dezagun beste kantu bat. Thank you. no quiero quedarme ni un momento más. Y si me quedo acá, me van a controlar. Me quiero quedar, me voy a cruzar. No quiero cruzar, yo me quiero quedar. No quiero quedarme ni un momento más. Me quiero quedar, yo me quiero cruzar. No quiero cruzar, yo me quiero quedar. No quiero quedarme ni un momento más. Me quiero quedar, no lo puedo lograr. Me quiero cruzar y ya no aguanto más. Ya me cansé de esperar. Me quiero cruzar y no lo puedo lograr. Me quiero quedar y no lo puedo hacer. Naiz eta taldea ingelesez aritu, ba, diska hontako bi kantu gazteleraz egin zituzten, hau indokumentado deitzen zen, eta ba, suposatzen da izan zela, ba, Mexikon egin zen lehendabiziko punk rock kantua gazteleraz, eta haien esanetan ba, bidea ireki zuten beste talde batzuk gazteleraz egiteko ere, eta ez bakarrik ba, estatu batuetatik edo erresuma batutik zetorrena kopiatzea. Haien hitzetan, eta hemen gauza bitxi bat topatzen ari naiz, zeren diskoan, disko hontan, datorren biografian edo, esaten dute hau izan zela Dangerous Rhythmen tal disko bakarra. Hemendik aurrera badez egin zirela eta zuten olako diska gehiagorik egin, bueno, singela kentzen badugu, Electroshock singela, baino gero bada beste biografia bat, beste leku batean non esaten duten beste disko bat kaleratu zutela. Marielito izenekoa 1984 urtean, eta gerora izenez aldatu zutela eta izena gazteleraz jarri zuten Dangerous Rhythm, beharrean Ritmo Peligroso jarri omen zioten taldeari, eta badirudi gaur egun ere talde horrek, Ritmo Peligroso talde horrek jotzen jarraitzen duela, baino gehiago ba, bilakatu ziren ba, rock latino estilora, punkalde batera utziz, eta olako rock eta latin estiloko gauzak egiten hasi ziren, eta tira entzun dezagun Dangerous Rhythmen beste kantu bat ordoa. We'll be right back. Guns in Ecstasy, zeukan izena kantu honek, Dangerous Rhythm taldearena. Eta, bueno, ba, lehen aipatu bezala, ba, zuten kontzertuak egiteko leku bat, eta leku hau zen Hip 70 izeneko diska dendaren bigarren solairua. Haiek konparatzen dute, ba, New Yorkeko CBGB edo Los Angeleseko Whiskey A Go Go lokalen, lokalekin. Zeren eta, ba, haien garaian, ba, Mexikoko taldeak zain, Ice Casuals edo Watts bezala handik pasa ziren jotzera, baita ere Los Angeleseko Plux edo New Yorkeko Heart Attack taldeak ba leku hortatik Hip 70 klubetik pasa ziren, eta haiek Dangerous Rhythm taldea 1980 garren urtean zehar aste bururo jotzen zuten, bueno, ia aste bururo, hilabete bakoitzeko hiru aste burutan han jotzen zuten, ba, etzeko taldea bezala. Beraz, bazuten bazituzten kontzertu haunitz jotzen talde honek. Eta ba, gero haien diskoa grabatzeko ba, lehen aipaturiko Max Riggs aurkitu zuten, eta estatu batuetatik, eta ingenieria hau, soinu ingenieria hau, ba, Tom Pettyren ba, lehendabiziko diskoak grabatu zituena zen. Haientzako bitxi zen, zeren zen normala, ba, estatu batuar batek Mexikora joatea, Mexikar talde bat grabatzera. Tira, ta hemen utziko dugu Dangerous Rhythm, ba, punka eta rockaren arteko, ba, Mexikoko aintzindari hauek, eta oso aurrera joango gara 2010 garren urtera arte, eta bilduma bat entzungo dugu. Muerto. ba, lehen entzundako Dangerous Rhythmen, ba, doinu rock, punk, elegante xamar hoietatik, ba, sekulako zarata eta zaborrera pasatzen gara oraintxe bertan, ba, denboran 30 urte aurrera eginez. 2010 urrian diska hau kaleratu zen, diska hau bilduma bat da, Brutales Matanzas deitzen dena, eta bertan Peru eta Mexikoko taldeak biltzen ditu. Entzun dugun azkeneko talde hau Masturbator deitzen da, Ya no me dejan vacilar izeneko kantuarekin. Masturbator taldea, ba, 1989 eta 2003 urteen artean ba, iraun zuen, eta Peruko Ayacucho irikoa genuen, ba, talde ez ezaguna, nik bakarrik bilduma ontatik ezagutzen dudana. Bilduma hau, bilduma ero bat da, eta bueno, olako zarata biltzen duen bilduma, Mexiko eta Peruko taldekoak esan bezala, eta argitaratzen duena Zintas Pepe, bai, ez da txantxa, hola deitzen da, zigilua Zintas Pepe deitzen den zigilu mexikarrak kaleratu zuen disko hau. Tira, entzun dezagun beste talde baten kanta bat. Ba, horrengoan genuen Margaritos, taldea Kanibalismo en Afrika izeneko kantuarekin, talde honek bi kantu sartzen ditu bilduma hontan, eta hauek talde mexikarra dugu, ea entzun dezagun Margaritos taldearen, ba, beste kantua. Una casa Margaritos taldearekin jarraitzen dugu eta Rock de la Basura izeneko kantuarekin eta beno, ba, doinu hautsi distorsionatu eta zakar hauekin, ba, esan behar da bilduma honek arrakasta haundia izan zuela kaleratu zenean mundu mailan eta ba, asko saldu zen, birerki tarapenak egin ziren berriz saldu ziren eta bar, eta beno, ba, esan daiteke, ba, punkarentzat momentu hontan izan zela, ba, berriz reset bat bezala, zeren berriz itzuli ziren alako soinu gordina, kalitate txarreko grabazioekin eta bar, eta beno, eskertzen dira olako gauzak ere. Mexikon jarrituko dugu eta beste talde bat entzuko dugu. Los Monjo taldea entzuten ari ginen, behar bada bilduma ontako, ba, talderik ezagunena, edo Los Monjo taldea mexikarrak ditugu, eta bai, esan dut, ezta? Eta beno, ba, hauek izan zuten olako, ba, leherketa garai bat, non, ba, oso ezagunak egin ziren munduan zehar, haiek singleak eta EP-ak kaleratzen zituzten 2008an, Cerdos, Todo Destruido Zigilupean, 2008an ere Cobardes, No Option Recordsen eskutik, 2010an Mexicanos al Grito de Mierda, Solo para Punk, Zigiluaren eskutik, 2011 urtean Los Monjo eta Ruleta Rusa taldearekin bat kaleratu zuten beste EP bat, Solo para Punk zigilaren eskutik, eta Los Monjo eta Aspirina Infantil taldeen elkarbanako EPA Metadona Recordsen eskutik. Gero hortaz gain 2014an disko luze bat kaleratu zuten Trabuk Records eta MMM diskoen eskutik, La Vida que Todos Envidian izenekoa, eta badirudi aurten alako bilduma bat kaleratu dutela, Legado Familiar izenekoa, eta izen horri jarraituz, ba, esan behar Los Monjo, izen hori Monjo izena haien abizena dela, anaiak dira, anaiak omen dira taldeko partaide guztiak eta taldearen bitxikeria da, ea naiz eta bizitza osoan egon diren eskorbuto imitatzen duten taldeak, hauena desberdina da, eskorbutoren soinu oso antzekoa dute, eta beno, bitxi egiten da. Ea, entzuntzagun Los Monjoren beste kantu bat. Los Monjo berriz ere, No Quiero Ser Un Viejo izeneko kantuarekin. Eta hauek Europatik biran egon ziren eta baita Euskal Herritik pasa ziren. Nik hauek ikusteko aukera izan nuen Urretxuko gaztetxean, astean zehar izan zen kontzertua. Eta Belgrado taldearekin jo zuten, Bartzelonako Belgrado taldea, poloniarrez, venezularrez eta Bartzelonarrez osaturiko talde berezi hori, jada deseginek dagoena, baina etorri zirenean momentuko taldean ziren, estandan ari ziren bi taldeak, eta beno, uste dut, Belgradora ez nintzen gara iziritsi kontzertuaren bigarren zatia, bigarren erdia ikusi nuen, eta gero Los Monjo osorik, bai. Eta esan behar da, kontzertu itzela izan zela giro apartan. Talde killer bat genuen, orain datorren taldea bezala. Hor da. Killer kasetez genuen talde hau Mexikoko ere Ando en Malos Pasos izeneko kantuarekin talde ezaguna ere neretzako Brutales Matanzas izeneko ba, bilduma entzuten ari gara Zintas Pepe izeneko zigilun Mexikarrak kaleraturiko ba, bilduma zaratatxu eta bikain hau Zintas Pepe que lan asko kaleratu ditu ba, morboren de baja calidad brutales matanzas hau adibidez tercer mundo muerte cremalleras desgracia juvenil antisex riña eta hainbat talderen lanak Mexik, bai Mexikokoak bai Perukoak holako kontaktu bitxia dute eta beno ba Perura itzuli beharko dugu beraz ordoa Perutik genuen tres alilo taldea se pasa otro día kantuarekin soinuarengatik esango nuke haien bigarren maketako kantu bat dela du zehazki gogoratzen zeren aspaldian autoan kaseta talde honen kasetak asko pasatzen ziren bueltak eta bueltak ematen zituzten eta alako ba Ramones estiloko ba taldea genuen baina oso abesti simpleekin hiru notakoak eta esango nuke gogoratzen dudanez ba kantu askotan nota berdinak erabiltzen zituzten baino melodiak pitxin bat aldatzen zituzten talde barregarria zen el tres alilo talde hau eta bi hiru kaset banituen talde honenak eta bueno hemen bilduma hontan berreskuratzen dira haien kantu pare bat hemen dago bestea Yeah. Teresa Lillo, talde peruarra, reventando kantuarekin, eta esan bezala, beti kantu askotan, hiru nota berdinak erabiltzen dituzte, eta normalean alako ba, nerabe amodio kantu txoroak dituzte haien hitzetan, baino ez dakit grazia egiten zidan talde honek, eta bere garaian entzuten nuen ere. Eta Brutales Matanzas bilduma hontan, ba, haien bi kantu sartu dituzte, aurrengo kantua. Bueno, kantu bakarra sartzen dute, ez dakit benerrazko taldea den edo ez, zeren kantua bertsio bat da, taldea Los Nazis taldea dugu, kantua Pelones, Pelones esaten du denbora guztian, eta bitxi da, baino Mexikoko taldeek kantu hau askotan jotzen dute talde desberdinek, eta abestia berez Histeria taldearena da, 1986an sortutako talde bat, olako eskin moduko talde bat, eta Pelones kaskamotz esan nahi du Mexikoko gazteleran, eta ba horrela ba, talde askok eta askok Pelones, Pelones, Pelones kantu horren bertsioak egin dituzte, eta Mexikon jarraitzen dugu. Horrengoan, Ratas del Vaticano taldea genuen, abesti motz batekin, eta bueno, talde hau ezagun xamarra ere, motza zen eskantua entzun dezagun beste abesti motz bat, bai, Ratas del Vaticano. Ba, hemen entzun ditugu Borratxales Vagabundo eta No Estoy Chido kantua, Ratas del Vaticano taldeak, ba bueno, kantu motzak egiten ditu, eta bueno, ezagun xamarra izan zen taldea hau ere, ba diska pare bat eta single pare bat kaleratu zituelako, ba Chido EPA, Volar Recordsen eskutik 2009an, Rafageados singlea Bad Seat Recordsen eskutik eskutik 2012 urtean, eta Mokosos Patetikos disko luzea Sifbriz zigioaren eskutik 2009 urtean, eta aurpegi bakarreko Tiempos de Austeridad LPA Captcha Recordsen eskutik, beraz talde honek, Ratas del Vaticano izeneko talde honek, badu bere diskografia bueno, nahiko luzea, ba, horren denbora gutxirako. Ea, urrengo taldea, orain Perura berriz. Los mismos cabrones. ¡Maduro! ¡Yo! A todos esos buenosas que se la quieren dar adultos, Maduro. ¡Maduro! ¡No, no llega al pecho! Tengo que pensar en cómo yo verme. Tengo que buscar un buen peinado y tener el pelo siempre limpio. Estarme las uñas en el alicias. Tengo que bañarme todos los días. Buscar buena ropa que sea de marca. Cuidar el aliento y cuidar la legaña. ¡Ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ey! Tengo que buscarme una enamorada y tengo que pensar en la política. Tengo que buscarme un celular y tengo que bailar en alguna discoteca. Tengo que chupar con los cervezas. Tengo que cuidar una buena cara. Tengo que pegar una vez a generación para tener buen cuerpo para la playa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Yo ya conseguí 18 años. Tengo que pensar en cómo yo verme. Tengo que buscar un buen peinado y tener el pelo siempre limpio. Darle las ondas en el alicas. Tengo que bañarme todos los días. Una buena ropa que sea de marca. Darle a alguien que pueda darle gana. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Tengo que buscar una enamorada y tengo que pensar en la política. Tengo que buscarme un celular y tengo que bailar en alguna discoteca. Tengo que chupar solo cerveza. Tengo que curar una buena cara. Tengo que ir alguna vez a generación para tener un cuerpo para la playa. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Mai! ¡Cállate, muchachos! ¡Por la fusible! Bueno, bueno, hemen genuen Perutik Morbo taldea, talde ustela, benetan Si Maduro me pudro izena zuen kantu honek, eta hauek ere ezagun xamarrak dira, eta badituzte haien diskak, zuzeneko grabazio bai diska batetik aterata dago, En Vivo izenekoa, ba holako zuzeneko ustel bat, eta badituzte hainbat disko, Rap Subterraneo 2002an, Tres Testículos 2003an, Primera Chupa Después Piensa, 2004an, De Baja Calidad 2010an, En Vivo 2012an, eta 2020an, A Quien Le Echamos la Culpa izenekoa. Badituzte EP batzuk ere, eta baitare A Quien Le Echamos la Culpa izenpean, kasetez bilduma bat. Eta, beno, ba, entzun dezagun beste Morbo peruarren beste kantu bat, ea zer sabor aurkitzen dugun orain. Más acá, Morbo taldea, Papa Dame Plata kantuarekin eta hauek ere abesti txoroekin, soinu ustelarekin eta beno, ba, hau da talde hau. Eta Perutik jada Mexikora berriz ere. Bueno, hauek entzun duzuenez ere, zarata utxa dira, inservibles taldea la gente está muerta kantuarekin. Hauek ere ikusteko aukera izan nuen, etengabeko zarata festivalean urtero, ba, zarata taldez osaturik egiten zen festivala Donostian. Eta, bueno, han zarataz gain talde bikainak ikusi izan ditute urtero, azken urteetan ez da festival hori egin eta bueno, orain hau entzuten ari naizenez faltan botatzen dut festival hori eta bueno, ba, entzun dezagun Inservibles taldearen ba, beste kantu bat. Ben genuen Inservibles taldea ba, zarata ustel ikaragarria egiten Arruinado izeneko ba, kantu honekin eta beno, ba, bukatzen zaigu denbora bilduma hau aurkezteko eta talde bakarra uzten dugu ba, saioa bukatzeko oraingo taldea Krimen taldea dugu eta Mata al Patron kantuarekin agur esaten dizuet urrengo aster arte. Beraz, txintxoak izan edo ez da behar txintxoak izatea. Urrengo aster arte.